Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 kwietnia, jest 8. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorne posiedzenie PiSu bez przełomowych decyzji to było spotkanie techniczne, mówią politycy tej partii. Sporo utrudnień w Warszawie we wtorek to 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Stany Zjednoczone wzmacniają południową granicę przed imigrantami. Po 15 kwietnia rozpocznie się objazd polityków PiSu po kraju i ich spotkania z wyborcami. Tego przede wszystkim dotyczyło wczorajsze techniczne spotkanie Komitetu Wykonawczego Partii. Informował po wieczornych obradach szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Dopytywany, jak ten objazd będzie wyglądać, Marek Suski mówił, że jeździć będzie większość polityków PiSu. Objazd ma się zacząć dzień po konwencji, która, tu cytat z Marka Suskiego, wyznaczy nowy kierunek. Podczas posiedzenia nie poruszono tematu nagród przyznanych ministrom ani sprawy projektu ustawy obniżającej wynagrodzenia parlamentarzystom i samorządowcom, który zapowiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Tymczasem Platforma Obywatelska złożyła projekt uchwały, w której wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Sejmu listy m.in. ministrów, wiceministrów, wojewodów i członków gabinetów politycznych, którym w latach 2016-18 zostały wypłacone nagrody lub premie. Według Platformy sprawa nagród budzi w opinii publicznej głębokie zaniepokojenie oraz liczne wątpliwości. Jak wyglądały konkretne liczby? Jak wyglądały nazwiska i stanowiska osób, które otrzymywały te pieniądze? Kto przydzielał te nagrody? Mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Politycy Platformy uważają też, że zwracane przez ministrów nagrody nie powinny trafiać do Caritas, ale do budżetu państwa, bo pochodzą z podatków obywateli. Wygrodzenia, objazdy, zamknięte ulice. Sporo utrudnień w Warszawie w związku z przypadającą we wtorek 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Przez cały dzień w stolicy będą odbywać się uroczystości upamiętniające 96 osób, które w niej zginęły. Witold Banach. Uroczystości rozpoczną się mszą i apelem pamięci na krakowskim przedmieściu. Po południu na placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy, zaś wieczorem odprawiona zostanie msza w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela, a po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą na plac Piłsudskiego. Tak wiele wydarzeń będzie wiązało się ze sporymi zmianami w przestrzeni publicznej, tłumaczy dyrektor Biura Bezpieczeństwa Warszawy Ewa Gawor. Rejon uroczystości od placu Zamkowego, plac Piłsudskiego i plac Małachowskiego zostaną wygrodzone płotami. W związku z uroczystościami niezbędne będą zmiany w ruchu komunikacji miejskiej, tłumaczy dyrektor pionu przewozów ZTM Andrzej Franków. Cała komunikacja, która jeździ krakowskim przedmieściem, pojedzie ulicą Marszałkowską. Ewa Gawor podkreśla, że na czas uroczystości zostaną zmobilizowane wyjątkowe siły, które będą zabezpieczały ich przebieg. Na pewno siły policyjne będą duże, będzie można spotkać żandarmerię wojskową, włączona będzie Straż Miejska. Organizatorzy szacują, że w stołecznych uroczystościach może wziąć udział około 30 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro kolejna niedziela z zakazem handlu i zamkniętą większością sklepów. Pracodawcy naciskają, by doprecyzować przepisy dotyczące placówek wyjętych spod zakazu. Nie postawione zostały wszelkie wątpliwości dotyczące, w jaki sposób nowe przepisy mają być stosowane. Mówi główny ekonomista pracodawców RP Łukasz Kozłowski, ale wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed odpowiada, że na razie zmian nie będzie. W tej chwili nie ma mowy o zmianie ustawy, bo czyta cały proces legislacyjny. Nie widzimy też takiej potrzeby, żeby po miesiącu funkcjonowania dokonywać zmiany. Może w przyszłości, dodaje wiceminister, obecnie obowiązuje katalog 32 wyłączeń od zakazu. Dwa amerykańskie stany, Teksas i Arizona, wzmacniają granicę z Meksykiem dodatkowymi żołnierzami Gwardii Narodowej. Mają oni wspierać Straż Graniczną. To efekt decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarządził kres polityki zatrzymaj i zwolnij wobec migrantów i rozmieszczenie dodatkowych tysięcy żołnierzy do walki z przemytem narkotyków i nielegalną migracją. Dopóki nie będziemy mieli muru i właściwej ochrony, będziemy chronili nasze granice z pomocą wojska. To duży krok. W rzeczywistości nie robiliśmy tego wcześniej, a już na pewno nie dużo wcześniej. Trump polecił sekretarzowi obrony Jimowi Mattisowi sporządzenie listy obiektów wojskowych, które mogłyby zostać wykorzystane do przetrzymywania nielegalnych migrantów. Niebezpiecznie podniósł się poziom wód na Podlasiu i wschodzie Mazowsza. Stany ostrzegawcze i alarmowe wciąż występują na wschodzie Mazowsza. Jest to zlewnia Narwi i Bugu i na całym Podlasiu. Tutaj stany ostrzegawcze są przekroczone na 13 wodowskazach w dorzeczu całej Wisły oraz 3 stany alarmowe zostały również przekroczone. Jest to rzeka Liwiec, rzeka Pisa i Nakrznie. Informuje Paweł Staniszewski z IMGW. Wzrost poziomu wód to skutek wiosennych roztopów, ale dziś sytuacja powinna zacząć się stabilizować. To był serwis Trójki. Barbara Krasowski. Piłkarze Ekstraklasy kończą dziś rundę zasadniczą rozgrywek. W ostatnich meczach świetnie spisywał się Lech Poznań, który awansował na pozycję wicelidera. Dziś zagra z Górnikiem Zabrze. Radosław Majewski zdradza tajemnicę ostatnich sukcesów Lecha. Staliśmy się taką drużyną, można powiedzieć, już nie w cudzysłowie, tylko drużyną. Każdy potrafi jeden drugiego podpompować, powiedzieć dobre słowo, jak to się mówi, zachrzaniać jeden za drugiego, że jeżeli są jakieś gorsze zagrania, no to że jest zawodnik, który jest najbliżej, podpowie. No i to jest chyba najważniejsze, bo to buduje, to scala zespół. Najważniejsze jest, żeby nie popaść w jakiś samozachwyt, tak, bo jeszcze mamy daleką drogę. Wszystkie spotkania, w tym Jagiellonii z Wisłą Płock, Legii z Pogonią Szczecin oraz te drużyn walczących o utrzymanie się w Ekstraklasie, zaczynają się dzisiaj o 1:00. Nie popisała się reprezentacja naszych piłkarek walcząca w eliminacjach. Wczoraj we Włocławku tylko zremisowała z Albanią 1:1, mówi trener Miłosz Stępiński. No było to jedno z najsłabszych, o ile nie najsłabsze spotkanie, które żeśmy zagrali. Nie wiem dlaczego tak się to w ogóle ułożyło, bo to nie było ani tak, jak żeśmy się umawiali, ani tak, jak żeśmy trenowali. Mieliśmy grać szybko, mieliśmy doskakiwać, mieliśmy unikać fauli, a było dokładnie odwrotnie. My ani nie byliśmy w stanie zrobić dobrego dośrodkowania, ani oddać strzału do bramki, ani gdzieś opanować środka pola. Wyglądało to naprawdę bardzo słabo. Hiszpan Rafael Nadal gładko wygrał z Niemcem Kohlschreiberem w trzech setach w rozgrywanym w Walencji meczu ćwierćfinałowym Pucharu Davisa. To był pierwszy występ Nadala od stycznia, gdy z powodu kontuzji zrezygnował z gry w Australian Open. Dziś w Pucharze Davisa zagrają też nasi zawodnicy. Rywalizację Polski z Zimbabwe rozpocznie starcie Majchrzaka z Garangangą. Początek w sobocie o godzinie 14. Sezon się skończył, skończyła się piękna kariera. Marit Bjergen ogłosiła wczoraj zakończenie swoich startów. Jest najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Norweska biegaczka zdobyła 15 medali olimpijskich, 8 złotych, 4 srebrne, 3 brązowe i 26 medali mistrzostw świata, w tym 18 złotych. Ma najwięcej złotych medali olimpijskich, ma więcej niż zdobyli reprezentanci Polski w całej historii zimowych igrzysk. Słońce od rana do wieczora, ani kropli deszczu, a na termometrach na razie od -2 stopni w Zakopanem i Olsztynie do 4 w Zielonej Górze, a w ciągu dnia od 10 stopni na północnym wschodzie i w stolicy Tatr do 15 w centrum i 16-18 wzdłuż zachodniej granicy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka. Ten koncert odbył się po to, by pomóc znakomitemu perkusiście Erykowi Kulmowi w walce z chorobą. Wystąpili trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim, Włodzimierz Nahorny z Januszem Stroblem, kwartet Jacka Kochana oraz kwintet Eryka Kulma, niestety bez niego samego. Retransmisja na Antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Gramy dla Eryka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sportowy weekend w sklepach Euro. Do 30% rabatu na produkty zdrowie i uroda. Na przykład sportowy smartwatch Garmin z GPS i funkcją Garmin Pay za 1399 zł. Wolnoobrotowa wyciskarka do soków Panasonic do owoców i warzyw za 649 zł. Zdrowie i uroda to 30% taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mleko UHT 3,2%, mleko Vita 1,67 zł za litr przy zakupie 6-paku oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach 8,65 za 700 gramów. Już teraz w Lidlu. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. On pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Teraz w Kauflandzie. Olej rzepakowy wielkopolski, litr 4,49. Masło polskie ekstra, tylko 3,99. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto z wykształcenia jest ekonomistą, ale ma w ręku także fach kierowcy ciężarówki i sprzedawcy nieruchomości. I choć od lat pisze genialne teksty, które sam zresztą śpiewa, to nie lubi słuchać swoich płyt. I choć trudno w to uwierzyć, w szkole z polskiego miał co najwyżej, jak to sam mówi, 4 mniej. No i był, co już zupełnie mi do niego nie pasuje, konformistą. Zresztą ta piosenka, która za chwilę zabrzmi, a którą nasz gość wybrał, mówi o nim tyle, że bez wątpienia jest to osobowość szczególna i kompletnie nieprzewidywalna. Afrik Simon, Hafanana, a w studiu muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, jeden z filarów, właściwie frontman zespołu Laocze, Hubert Spięty Dobaczewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale tego się nie spodziewałam. Że? Spięty i zakręćmy się, kochani, blisko siebie, kogucik nam zapieje, szalala i takie. Ale to jest faktycznie klimaty. Taki tekst? Tak. Tak? Nie wiedziałeś? Nie, ja myślałem, że ten facet sobie wymyślił, że muzyka jest językiem wszechświata i zrobi tekst, który jest na zasadzie takich, jak gdyby muzyczny. Teraz troszkę mnie zbiłaś z tropu, bo nie wiem, a czuję mięte do tej piosenki do tego stopnia, że nawet jak grywałem koncerty solowo, to ją wykonywałem, tak lubiłem. Ty wykonywałeś tę piosenkę? Tak. Ja mam pewno, tak jak każdy, różne oblicza. A jakiego siebie poznałeś dzięki muzyce? Chyba doceniłem siebie przez muzykę. Zawsze miałem siebie za osobę pełną kompleksów i muzyka dała mi takie potwierdzenie, że są gdzieś tam takie obszary, gdzie się dobrze czuję i tych kompleksów jakoś specjalnie nie mam. Oczywiście, tak jak wspomniałaś na wstępie, ja nie słucham swoich płyt, bo z ręką na sercu ciężko by mi było przebrnąć. Jeszcze jestem chyba za młody na Heroda, w tym sensie takim, żeby się z dystansem odnieść do swojej twórczości, więc to sobie tak zostawiłem, jak dożyję późnej starości, to może będę jakoś tak właśnie z dystansem i z luzem słuchał swoich płyt. A książki czytasz? Rzadko. Znaczy ja z literaturą w ogóle mam problem i z muzyką i z literaturą i pomyślałem o sobie jako o osobie, która ma problem z przyjmowaniem wielu bodźców, a właśnie książka i muzyka to są takie media, które strasznie bombardują akurat mnie, na mnie mocno działają do tego stopnia, że przez lata na przykład potrafiłem nie słuchać muzyki. Po prostu to zawsze to był niewłaściwy moment. Nie tylko swoje, ale w ogóle, tak? Tak, w ogóle. Po prostu irytowała mnie i to zadziwiające, że uprawiam taki zawód i to nie tak, że nie lubiłem muzyki, tylko po prostu nie mogłem, ja to też nazywam tak, że miałem jakiś zamknięty taki kanał w sobie, że... Więc do literatury wracając, to też mam nadzieję taką, bo ja wielokrotnie próbowałem się do książek zbliżyć, ale mam taką przypadłość, że nie kończę książek, więc to jest takie trochę do kitu. Ale żeby się usprawiedliwić, to czytam dużo córką, więc jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, to jestem obcykany. A jesteś w domu prześladowany? Prześladowany? Znaczy w jakim sensie? No córki mnie łachoczą, może tak. Co robią? Łachoczą mnie. Czyli? No, bijemy się, łachoczemy i się mordujemy. U nas się to w domu tak nazywa. No, jak Adela woła na przykład, mamo, tata znowu gra, albo znowu słucha. No tak, czasami tak jest, czasami... Nie pozwalają ci na to? No nie, bo ja... Generalnie ja jestem, jeśli mam w ręku gitarę, to tak zupełnie gdzieś tam odlatuję. Brzdąkam sobie i jestem nieobecny, nie? Więc to jak jest ten moment, w którym wracam z trasy i jestem z rodziną, no to wymagają ode mnie, żebym chociaż zachował pozory. Ale to nie są tylko pozory, bo to prawda jest, że wychowywałeś córkę? Że byłeś nianią dla niej? Wciąż, na tacie żeńskim. Tak. No ale wiesz, no wciąż to ojcowie są po pracy przez moment, a ty byłeś od rana do wieczora? Może nie od rana do wieczora. Moja żona jest pedagogiem i też pracuje w przedszkolu właśnie. Też w tym sensie, że ja prowadziłem przedszkole w domu, a ona wróciła do pracy gdzieś tam po chyba półtora roku czy dwa, czy nie pamiętam już, to tak szybko mija czas. Tak. A ja siedziałem z dziewczynami. Bo masz dwie córki, prawda? Tak. Adele i Matyldę. Matyldę. Tak. Dzisiaj mają lat ile? Matylda ma niespełna 9, a Adela niespełna 6. Kim są dla ciebie? Wszystkim. Twoje córki mają chyba wszystko teraz. Pamiętasz te czasy? Moje córki złotopiórki, mówię. Złotopiórki? Ale właśnie, obrastają w piórka złote. A pamiętasz, jak ty byłeś w ich wieku i mama robiła do szkoły chleb z cukrem? Oczywiście. Bo nie było nic innego? No, tak, także. Jakie miałeś dzieciństwo? Narzekałem chyba na to, że żyję w takim kraju. To mi doskwierało, że kraj jest smutny i szary. Tak go odbierałem jako taki już wyrostek. To mi się to przypomniało, że marzyłem o takim kraju, w którym będzie kolorowo. Nie jesteś wyjątkowy? Każdy jest. A twoja wyjątkowość na czym polega? Że jestem Hubertem Dobaczewskim. Czyli kim? Kimś, z kogo jestem zadowolony dzisiaj. A to jest akceptacja. Dużo ci to zajęło? Nie zrozumieć źle, że ja jestem taki, wiesz, już jestem dokonany. Ja wciąż jestem niespokojny i żyję w pośpiechu i się napinam, jestem spięty, ale... Stąd ten pseudonim? Tak. Ale wiesz co, daję sobie jakoś, mi się wydaje, że daję sobie do tego prawo, nie? A słuchaj, gdybyśmy teraz sięgnęli do twojego dzieciństwa, gdybyś przypomniał sobie te lata, nie wiem, 80, tak? To jakoś tak chyba ja jestem było? 74 rocznik. Tak. Ale z grudnia. Z którego? 27. Cyfry mają dla ciebie znaczenie? Wiesz co, lubię 7. A jak byłeś małym chłopcem właśnie, to... Kiedy byłem małym chłopcem, hej. No właśnie, to jakim byłeś małym chłopcem, hej? Ja się uważam zawsze i się uważam za osobę wrażliwą taką, a czasami nadwrażliwą, nie? Że czasami, wiesz co, bodźce jakieś, które przychodzą ze świata, to powodują, że nie do końca sobie może z nimi radzę. Tak? Z czym wiem, czy... na przykład? Wiesz co, z oceną, to jest też związane z tym, że jest się mężczyzną, nie? To jest spore wyzwanie. Jak ktoś nie jest mężczyzną, to może nie wiedzieć, o co chodzi. Ale generalnie jest tak, nie wiem, czy to kulturowo jest związane, czy albo jakie ma się na temat męskości wyobrażenie. Nie trzeba sprostać tak, po prostu. No, trzeba oczy sprostać, społeczeństwa, albo, tak? Albo właśnie. No, trzeba ustalić też, czym jest bycie mężczyzną. A dla ciebie czym jest? chyba to, że mam rodzinę, że za nią odpowiadam i się dobrze z tym czuję, to jest fajne. No. Mhm. A jeszcze mam córki. Dużo czułości. Tak, tak. Ale zobacz, człowiek z taką wrażliwością jak twoja, aby dojść do siebie samego, dostukać się, musiał przejść przez coś tak trudnego, jak bycie kierowcą ciężarówki w tym świecie takim trudnym, innych kierowców ciężarówek. Wiesz co, no jeździ się samemu na szczęście, także to akurat lubiłem. No wtedy jak były te napady. I to faktycznie były takie plugawe czasy i się z tym stykałem wtedy, że też wożąc towary, które były drogie, no to się człowiek stresował dodatkowo. Wiadomo, że to niełatwa praca była i jeździłem głównie do Wiednia i do Hamburga. Mhm. Także bywałem powiedzmy w tygodniu ze 3 razy we Wiedniu. Ale po kraju jeżdżąc, to był ten dodatkowy stres związany z tym, że towar jest drogi i można było zarobić w łeb, nie? Więc... A co woziłeś? Elektronikę. No. Zawsze też wychodziłem z założenia, że zawsze gram w zespole i tyle. No. I to było takie jakieś najważniejsze. Od 15 roku życia, tak? Od 15 roku życia. Tak, bo jak już właściwie zacząłem grać, no późno. Grając na gitarze popełniałem wszystkie możliwe błędy, nie? Także... Ale kochasz ją. Bardzo. A za co ją kochasz? Nie wiem. Wiesz co, gitara mi się nie nudzi, to jest zadziwiające, że można grać i piosenki, i próbować sobie jakieś zagrywki, i skale jakieś coś tam. Po 30 latach na gitarze grania dopiero jakieś tam skale sobie tam brzdąkam, także... Ale gitara jest cierpliwa i znosi to. A w domu rodzinnym, tym twoim pierwszym, miałeś dwóch braci? Starszych, tak. Synek taty, mamy? Wiesz co, chyba bliżej z mamą. A pamiętasz taki pierwszy kadr z twojego wczesnego dzieciństwa? Ważny dla ciebie. Pamiętam jakiś kocyk niebieski i że miał taki wzór geometryczny. I to wszystko. A człowiek? Pierwszy, ważny? Wiesz co, dla mnie, myśmy mieszkali w domu rodzinnym z dziadkiem, ojcem mojej mamy. I to była taka postać właśnie, dziadek Karol. Mhm. Przeżył 92 lata. Urodził się w 1898 roku. I to też jest... Zawsze taka postać, do której się odnoszę z moimi rozterkami, to było na zasadzie takiej, dziadku, pożyczy dziadek 20 tysięcy, a kiedy oddasz? I zawsze dawał, nie? Ale taką kasę? No tak, no to mówimy na stare, nie? A, chyba, że mówimy na stare. Na stare, tak, to jest. No to tak. A tata? Ojciec mój, wiesz co, nie żyje już, ale zawsze był, to był meloman. I myślę, że muzykowanie to na pewno mam po nim. Grał na czymś? Grał na gitarze, tak. Grał na gitarze i całkiem nieźle i taki był strasznie muzyczny. A zobacz, jak pozbierałeś. Tata gitara, dziadek córki. No tak. Odrodziło się w tobie to wszystko. Tak. A teksty? Teksty są moje. Niech pan uważa, bo pan umrze i będzie pan chodził zabity. To jest twój tekst oczywiście. No to teraz niech pan spięty uważa i posłucha, bo będzie tekst dzieci. Nie wolno jechać tam, gdzie mieszkają tubylcy, bo mogą cię zjeść. Polacy mogą. Kiedyś ja pojechałam do tubylca i mnie nie zjadł. Pani jutro przyjdzie? Ale już wakacje mamy. Ale jutro jeszcze, tylko niech pani przyjdzie. A po co? Dlatego, bo chcę pani pokazać te tubylcze pamiątki. Nie, bo ona tak wymyśla. Ona jakby była tam, to by wróciła zjedzona. Widzisz analogię? No, to na tej zasadzie. Ale to wiesz co, to jest fragment akurat, to co mówisz, życie jest jak tramwaj, to jest piosenka z płyty Aha. Prąd stały, prąd zmienny. Mm-hmm, I tam jest dużo takich, wiesz co, jakichś takich tekstów, które są, mi się kojarzą z takim właśnie dziecięcym rozumieniem świata i formułowaniem. Akurat ta płyta taka jest, prawda? No tak, no właśnie. Zaczyna się, zobacz, są tak mocne analogie. Od wielkiego wybuchu wszystko się zaczęło, kosmos wiatry miał i okrutnie go wzdęło. Jęknął sromotnie, tedy zawoły gdzieś psy, tak oto powstały narodziny planety, tak oto przebiegły narodziny planety i tak dalej, i coś tak. I mi się to strasznie skojarzyło z takim tekstem pisanym w sposób dziecięcy. Traktuję to jako tekst abstrakcyjny, a nie wiem, czy to jest taka moja... Wizytówka. Tak. Ta ostatnia płyta to jest dla mnie jakiś taki manifest. Czy jesteś z tymi, czy jesteś z tamtymi? Ja bym chciał być ze sobą i po prostu męczy mnie to, że to jest taka presja, nie? To jest tak, jakby się po prostu ciągle bawić w jakąś taką szkolną grę, albo w ogóle w szkołę, no. A szkoła jest taka, jaka jest, no, jest niedoskonała, nie? Są ciągle jakieś takie układy, presje i zupełnie to niepotrzebne. Nie przystoi to dorosłym ludziom. A co ci teraz nie przystoi? Ja wiem. Może ruszać z piskiem. Powoli jeździsz? Wiesz co, raczej tak, ja jestem ostrożny. Ja ci bardzo dziękuję za to, że przyjechałeś tutaj, bo przyjechałeś spod Płocka, bo nie z samego Płocka, prawda? Tak. Zmieniłem gminę, faktycznie. Dziękuję bardzo. Wioseczka? Wioseczka. Jak twoja wioseczka wygląda? Ja mam akurat widok na las i jest fajnie. Ale polubiłem wieś i tą taką, wiesz, społeczność małą. To jest fajne. Mamy bankomat, mamy punkt apteczny. Jak wygląda twój dzień na wsi? Wiesz co, teraz jest tak, że no to, skoro mamy płytę zrobioną, no to, to już marzę o następnych rzeczach i coś sobie marzę o solowej płycie następnej i powoli sobie robię muzykę. Albo sobie brzdąkam na gitarze, albo gotuję. Dla córek? Dla społeczności domowej, tak. Także, a co gotujesz? Wiesz co, wczoraj zrobiłem barszcz. Taki alkaliczny, o. Czyli? Moja żona odżywia się zdrowo i promieniuje tym na cały dom, więc ona sobie wynajduje takie przepisy i mi tam podrzuca i nie jemy mięsa od tam 100 lat, więc musimy to jakoś tam sobie ładnie poukładać. Spięty, ale jak się robi barszcz alkaliczny? Nie trafiłeś na mistrzynię kuchni, niestety. Wiesz co, no to chodzi o rodzaj tego wywaru. Generalnie to zmierza do tego, żeby organizm nie był zakwaszony. A twoje popisowe danie? Chłopaki się ze mnie śmieją w zespole, że to jest pizza. Bo kiedyś, jak nagrywaliśmy płytę, to cały czas im obiecywałem, że zrobię im pizzę. I na koniec zrobiłem i nie wyszła. Dzieci wychowuję, ciasta pieczę, obiady gotuję. Nie, ciasta nie. W słodkościach nie. Ciasto mówię w tym sensie pizzy, nie? To i tak dobrze. Jakieś wady, proszę pana? To trzeba by żony zapytać. Mojej. Miałaby coś do powiedzenia? No, żyję w pośpiechu, jestem nerwowy, o. Także, na czym ta nerwowość się objawia? Że poganiam wszystkich w domu. A jak to brzmi? Cholera jasna, ostatni raz mówiłem, no, na tej zasadzie. Ja już idę do samochodu, o, jaki mam rozwieść towarzystwo. I córki są bardzo przestraszone. Tak, pewnie tak. To na pewno. Na głowę wchodzą? Wiesz co, no myślę, że mimo wszystko jestem łagodny, więc tak. Dobrze nam razem i tyle. Teraz ta piosenka nie będzie pasowała tutaj w ogóle, a może właśnie, ponieważ ty chyba jesteś taki trochę w tych tekstach, zwłaszcza przekorny i przewrotny, to może właśnie tutaj ją dajmy. To jest jedna z najbardziej przejmujących piosenek, jakie znam. Wybrałeś się ty, Włodzimierz Wysocki, on nie powrócił z boju. Tę piosenkę wybrałeś, ponieważ? Mam taką słabość do takich słowiańskich melodii. To może posłuchajmy wspólnie. Zapowiesz tę piosenkę? Włodzimierz Wysocki, on nie wrócił z boju. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Вдруг оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Włodzimierz Wysocki, on nie powrócił z boju. A w studiu wokalista, autor tekstów zespołu Laocze, Hubert Spięty-Dobaczewski. A z tym tekstem to było tak, to, że pusto jest teraz, nie dlatego ta rozmowa, wtem zrozumiałem, nas było dwoje. Dla mnie jest jakby wiatr zgasił płomień, kiedy on nie powrócił z boju. A czyli to przekład jest? A nie wiem. Taki przykład, który znalazłam po prostu. Bo to właśnie z tymi przykładami jest też tak, że to jest, że to fajne jest na przykład, bo zawsze też zwracam na to uwagę. Mhm. Nie to, żebym się na tym znał, tylko na przykład, że myślałem sobie, że chciałbym kiedyś przełożyć coś takiego. A co w tym ciekawego? Wiesz co, bo to jest tworzenie wiersza na nowo, jak gdyby. Mhm. No ja to tak. nie jestem poliglotą, ale wiesz, to żeby tak to dogrzebać i tak zrobić, no oddać tego ducha takiego i zrobić to tak jakoś, wiesz, i też oryginalnie takie, wiesz, fajne pole do popisu na pewno. Jeśli to dobrze, żeby się popisywać. Nie wiem, intrygujące to jest dla mnie i myślę, że kiedyś się na to targnę. Jakie języki znasz? Wiesz co, no rosyjski oczywiście znam. Oczywiście, bo szkoła. Tak, bo szkoła i chyba wiesz co, tak po latach całkiem nieźle pamiętam. No i angielski na takim podstawowym poziomie. Nie jestem taki specjalnie językowy. Ale mam marzenie, żeby opanować angielski, tylko jakoś to ciągle przesuwam. Muzyka też jest językiem. Tak, jak się zna nuty. A znasz nie, nuty? Żartuję. Nie, coś ty. Nie znasz nut? Nie. Ale w ogóle, że nie? Tak naprawdę to jest tak, że moja starsza córka chodzi do szkoły podstawowej ogólnokształcącej i wybrała sobie gitarę. Ja właściwie myślałem, żeby jakiś inny instrument wybrała, no bo mówię, ja gram na gitarze, to już niech tak zostanie. Ale ona chciała gitarę i gra na tej gitarze. I gra od półtora roku i bardzo fajne gra kompozycję, dobrze jej idzie i te nuty opanowała w mig, nie? Więc ja tam też musiałem coś wiedzieć, więc trochę tam jak gdyby kumam, ale wiesz, jestem takim gitarzystą, że po latach grania na gitarze, ja dopiero zorientowałem się, że od 12 progu są te powtórzenia dźwięków. Tak. Także wiesz, ale grałem wtedy, wiesz, metal, death metal. Aha. I grałem głównie niskie pozycje, grałem gitarę rytmiczną i właściwie chodziło o to, żeby było głośno, mocno i tam się jakoś specjalnie... I mieć długie włosy trzeba było, prawda? No tak, forma była określona. Trzeba było głową kręcić i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba było mieć ramoneskę. Ale miałeś. No, to wszystko długie włosy też miałeś. Miałem. A kiedy zaczynają chodzić za tobą twoje teksty? No to wiesz co, właściwie to chodzą na wciąż, bo ja wciąż coś zapisuję. Także w telefonie mam mnóstwo jakichś tam sentencji albo jakichś takich pojedynczych słów. A co dzisiaj zapisałeś? To musiałem zobaczyć, czy nie mam telefonu. Nie masz? Nie mam. Znaczy mam tutaj. A można by przynieść go, tak? Możemy, ale nie wiem, czy dziś coś zapisałem. Mogę ci przeczytać ostatnie. A możesz? Bardzo mogę. Proszę, super, dziękuję. A poczekasz? No tak, jasne. Musiałem wyjaśniać, że to są różnego rodzaju jakieś fragmenty, na przykład Powstaje Warszawskie. Powstaje, a nie powstanie. Powstaje Warszawskie, więc ja mam dużo takich, wiesz co, przełamanie, na przykład, że fajnie było nazwać płytę Dźwięk Czynienie, że Bóg nosi koszulkę Motorhead. To są najróżniejsze, wiesz co, głupotki takie. Skojarzenia takie, tak. Tak. I z tego tkasz potem tekst. Tak. Wiesz co, mam jakąś tam swoją metodykę. Tylko to jest też tak, że się po prostu siada i na pewno rano. Ciężka praca? Bardzo ciężka. A rano to o której? A ja mogę, wiesz co, bardzo wcześnie. Ja mogę wstać o 5 i od 6 pisać na przykład. A której ty się kładziesz spać? Czasami 21. A który to jest moment tej segregacji takiej, że to wywalam, a to biorę? Nad zdaniem jednym myślę miesiąc na przykład, nie? No to tak brzmi, to tak, wiesz, nie chcę się tutaj przechwalać, jak ile to ja czasu poświęcam, ale czasami tak jest, po prostu nie siedzi mi coś i dopiero mi coś wskoczy tam po miesiącu, nie? I czujesz, że spokój wtedy? Tak, że to jest to, co maksimum tego, co jestem w stanie, że mi się to, o, mi się to podoba. Ja mam takie podejrzenie, że ty chcesz wszystko wokół uczłowieczać. Tytusa też. Kolejna historia z twojej głowy. Wystarczy zamknąć oczy, uciekamy daleko. Wiem, jak schować cię, miła, pod mych ramion strzechą. Dom buduję pod lasem, ogródek się kwieci. Znów jesteśmy jak dzieci, no i mamy dzieci. I to jest taka sielanka, to jest taki piękny, oniryczny obrazek, a chodzi po prostu o aktorów porno. No tak. Którym dałeś niewinność dziecka. To jest fajne, że można było, znaczy fajne, dla mnie fajne, że starałem się tak to właśnie zderzyć, nie? Że jest to plan porno, a tu jest historia o miłości, bo to przecież ludzie, nie? Więc wszędzie widzisz miłość. Że jest możliwość, żeby zakwitła, to na pewno, no oczywiście. Lubisz samotność? Lubię. Za co? Wiesz co, no jak jest cisza, no to się pojawia coś. Jakieś takie wrażenie albo jakaś myśl, albo jakiś głupi pomysł z Bogiem w koszulce Motorhead albo coś. I to jest takie, wiesz, coś fajnego. Jestem ja wtedy. Ale widzisz, ludzie, którzy boją się spotkania ze sobą, nie lubią ciszy. Może dlatego kiedyś grałem death metal. Spuentowałeś najnowszą płytę Locze. Wiedza o społeczeństwie to wiedza o zbiorowym szaleństwie. A ile jest szaleństwa w tobie? Myślę, że jest dużo. Myślę, że właściwie to nikt nie jest normalny w pewnych kategoriach, bo są kategorie, w których każdy jest wariatem w pewien sposób. A ty jesteś wariatem w jakiej kategorii? Wiesz co, w ogóle sztuka, wiesz, uprawianie sztuki, no to jest taka też rzecz, która się ociera momentami o szaleństwo. Trzeba by to szaleństwo dopuścić, się na nie zgodzić i wtedy może by było nam prościej, bo to jednak w tych konwenansach to czasami to może też można oszaleć i może to powoduje to szaleństwo. Albo jest się szaleńcem, że się zgadzamy na konwenansy. Nie wiem. Ty się zgadzasz? Na konwenanse? Na konwenanse? No na pewne tak. Na pewno tak. Nie jestem anarchistą takim, wiesz, żeby po prostu wszystko mieć tam nihilistą i po prostu mieć to wszystko gdzieś i... Ja raczej żyję spokojnie i na pewno nie jestem rewolucjonistą ani kaznodzieją. Byłem kierowcą ciężarówki, o to na pewno. To cię ratuje. To jedyny pewnik, którego się mogę trzymać. No dobrze, ale wszystko ma swój koszt. O to wiesz co, dobre to, że wszystko kosztuje. Ja bardziej podchodzę na zasadzie takiej, bo zawsze byłem słaby z maty. Też nawet na tej zasadzie myślałem, że słabo gram na gitarze, dlatego że gitara to matematyka i muzyka to matematyka. Muzyka, nie? To matematyka, tak. Nie mogłem się nigdy na to zgodzić też i się zawsze przeciwko temu buntowałem trochę. Tak słaby z matmy, z Polaka 4 minus, to no, słabo. Znaczy, no tak, nie, ja nie byłem prymusem absolutnie. Ja byłem dobry z geografii, o. Ja byłem dobry z geografii. No tak, ale żebyś zwiedził Wiedeń, to żona cię musiała wyciągnąć. No tak. Sam z siebie to nie. To tak, nie, dlatego, że no... Teoretycznie jesteś dobry, tak? Tak, palcem po mapie to chętnie. Do dziś lubię mapy, że potrafię siedzieć i jak sobie właśnie wymarzyłem pracownię, w której będę robił muzykę tam u mnie na wsi, to, że będzie wisiała mapa ogromna i że będę się gapił w tą mapę i najlepiej muzykę się robi albo się pisze o czymkolwiek, jak to ci tak wpada na luźno, że myślisz o czymś innym. Dlatego rano jest tak, wiesz, ja potrafię tak się rano poskładać do kupy, że jestem luźny i taki, no coś może się pojawić, nie? Niespięty. No, u mnie tak się pojawia zawsze z muzyką, wiesz, że nie mogę na słuchawkach nic wymyślić. No, tylko puszczam na głośniki i odchodzę i coś robię. Albo sprzątam, albo coś tam. I wtedy to jakby się słyszało ten brakujący element. On się pojawia w głowie. I tyle. To tak jak się idzie na ciuchy do grzebalni na przykład i fajnie się nastawić, że jednak dziś nie będzie takiej fajnej bluzy, jaką by się chciało mieć. Ja tak mam. Chodzisz? Chodzę. Na ciuchy? Do grzebalni? No. A kiedyś się bardzo nastawiałem, że muszę coś już kupić i wiesz. I to wtedy nic z tego nie wychodziło. A teraz idę. A co ciekawego kupiłeś? A mam taką bluzę z Norwegii właśnie, bardzo ciepła, wiesz? Nie jesteś snobem. Wiesz co, mam dwa Mercedesy także. Tylko łącznie mają 36 lat.

naszym studiu wokalista, autor tekstów zespołu Lao Czech, Hubert Spięty Dobaczewski. To chyba Frank Zappa powiedział kiedyś, większość ludzi nie poznałaby dobrej muzyki, nawet gdyby podeszła ona do nich i ugryzła ich cztery litery. Po czym ty poznajesz dobrą muzykę? Czy dobrą dla mnie? No tak. No, że na mnie działa. No nie wiem, ja się zastanawiam często, wspomniałem o tym, że przez lata nie słuchałem muzyki, to się zastanawiam, jaki jest mój stosunek w ogóle do muzyki. Bo ja na przykład brata mojego uważam za melomana i on się zna na muzyce, wyszukuje takie pozycje, że w ogóle to jest nie współczesna muzyka, ale po prostu jest, tą muzykę chłonie wszystkimi porami. A ja tak właściwie się zastanawiam, jaki mam stosunek do muzyki. Może dlatego, że po prostu robię muzykę, jestem w tej muzyce na wciąż, no to jest dla mnie jak gdyby powietrze, nie? A uciekł ktoś z twojego koncertu kiedyś? Wiesz co, tak. Nie wiem, jak z tego wybrnąć. Teraz, to muszę teraz się wytłumaczyć, już nie możesz wybrnąć. Rozmawialiśmy o tym, o ciekawym zdarzeniu kiedyś w miejscowości Kadzidło na Kurpiach. Tak, mamy tam znajomego wójta i on tam organizował jakieś festiwale muzyczne i tam gościliśmy, lubimy się, znamy się i kiedyś nas zaprosił. Bardzo mu zależało na tym, żeby zrobił taki rodzaj takiego eventu, może to tak brzmi. Ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, czyli koncert był otwarty jak gdyby dla publiczności też, która chciała kupić bilety, natomiast koncert odbywał się na sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Głównie słuchaczami byli właśnie uczniowie z podstawówki takiej wczesnej dosyć. Mieli być. Przez chwilę byli, bo zaczęliśmy koncert i wójt czy tam dyrektor wyszedł i nie było jak gdyby kogoś z kadry, żeby dopilnował, więc no co, otworzyli okna i po prostu uciekli prawie wszyscy. Albo wszyscy nawet, nie pamiętam. W ogóle dziwna sytuacja, ale chyba dokończyliśmy koncert. Jesteś młody? Wiesz co, czuję już wiek, tak? Na pewno. W kościach? W kościach też, ale rzeczy, o których się myśli. O pewnych rodzajach podsumowań na pewnych, w pewnych dziedzinach. To szybko. I, no wiesz co, nie wiem. Tak. 44 chyba, lata. Tak, myślę, że na pewno jestem w wieku, w którym może mnie dopadać jakiś kryzys właśnie tego wieku średniego. I wiem czym się to je teraz. Czym? Podsumowaniem, z zebraniem sił i jakimś takim, nazwałbym to trochę się zabałem tego słowa, ale powiem to. Ostatnim sprintem. Chyba, że bardzo, bardzo długim. No sprint nie może być długi. No to niech to będzie, wiesz co, no... No właśnie. Niech to będzie ostatni maraton. O, to tak, to otwierasz sobie furtkę. A o co w tym życiu chodzi? Jak się dowiem, to ci powiem. Co byś powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Jest dobrze. Powiedziałem jak maleńczuk. Zabrzmiałem jak maleńczuk. Ja się w pewien sposób wychowałem na maleńczuku, bo jestem mu to winien, żeby mu to powiedzieć. On może o tym nie wie. Ale to tak artystycznie to był taki mocny moment, wiesz co, w którym się zetknąłem z Homo Twist. Tak, to była postać, która na pewno mnie ukształtowała. W momencie, w którym miałem otwarte kanały jakieś takie, że potrzebowałem jakiegoś takiego wzoru. Ale to było też kilku artystów, i Świetlicki, i Staszewski, i działo się wtedy w tych latach 90. było z czego czerpać i akurat było mi to potrzebne. I jeśli chodzi o Świetliki i o Świetlickiego, no to też dwie pierwsze płyty, no to mam w małym palcu i to był ten moment, w którym słuchałem też Homo Twist właśnie i Maleńczuka i to były rzeczy też tak samo mocne. Nie? One mają wspólny mianownik, poza tym, że są świetne, to są prawdziwe. Lao Che też jest prawdziwy. No, byłoby. Lao Che też wyrasta sama nazwa z prawdy, twojego dzieciństwa. No właśnie, tak. Bohater. Stary Che. Lao Che, drugoplanowa postać z drugiej części sagi o Indiana Jones i Świątynia Zagłady, tak? Ale wiesz co, ostatnio sobie myślałem nawet, mówię, czy ktoś, nie wiem kto był producentem tego, Spielberg pewno. Nie wiem. Czy Spielberg, albo chociaż Harrison Ford, jak to zabrzmiało, chociaż. Czy on wie, że gdzieś tam w Polsce na antypodach jest zespół taki, tego typu i że to jest postać? To jakby się dowiedział, to myślę, że to miałby z tego niezły ubaw. Jesteśmy taką globalną wioską. Mamy tak łatwy dostęp do siebie nawzajem. No tak, czyli na pewno gdzieś tam ktoś się zespół. Zasłasz muzyki ze Spotify'a, zdaje się, tak? Więc wszystko jest możliwe. No właśnie. Za co byś podziękował temu chłopcu, który w tobie ciągle jest? Że grał na tej gitarze ciągle, tak jak umiał. Na co w życiu nie warto tracić czasu? Na zamartwianie się. Się martwisz? Martwię się dużo. Znaczy, wiesz co, mniej niż kiedyś na pewno. O co się martwisz najbardziej teraz? Chyba o rodzinę. Księżniczki? No, wiesz, to też są i diabełki takie, no. Na całe szczęście. Chwała Bogu, że to diabełki. Taki paradoks, nie? A na jakie dziewczyny je wychowujesz? Teraz trzeba by powiedzieć na dobre Polki. A to nic złego właściwie, nie? To potem taki się staje kanon, jakiś taki bubel, nie? A to nic złego. To na marginesie. Wiesz co, nie wiem, chciałbym, żeby były po prostu, żeby nie były konformistkami na pewno. A czego na tym etapie swojego życia, przed tym ostatnim sprintem, maratonem, dowiedziałeś się o sobie? Najważniejszego. To zachowam dla siebie. Dobra. Szanuję. To bardzo dziękuję. Jakie dziecięce marzenie, może takie jeszcze masz, chciałbyś spełnić? Twoje dziecięce marzenie. Żeby się nauczyć dobrze grać na gitarze. Tak jest, ale po prostu gitara jest dla mnie bardzo ważna i... Gdybym był ptakiem, przyniósłbym ci z nieba gwiazdkę jeszcze dziś. Wiesz, co to za słowa? Gdybym był wichrem, tak? Tak, jasne. Twoja piosenka ukochana, Breakout. Komu byś przyniósł tę gwiazdkę z nieba, jakkolwiek banalnie to brzmi? Ale już w kontekście, gdybym był ptakiem, to już nie tak banalnie, prawda? Wyrwałbym cię niby listek, by aż do nieba cię mnieść. To ładne to jest. Piękne to jest. A gdybyś miał spięty teraz sobie złożyć życzenia. Sobie. I gdyby one się miały spełnić, to... Zawsze mówię zdrówka. No to tak, wznosząc toast za zdrowie, pięknych pań i eleganckich panów, zakończymy tę audycję. Bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś. Te 70 kilometrów zawodowym, to nie jest spod Płocka. To nie jest dla mnie wynik. No ale ja doceniam bardzo naprawdę i dziękuję ci serdecznie. No to miło mi, dziękuję. Było mi miło bardzo i zdrówka. Proszę? I zdrówka. I zdrówka. Naszym gościem był Hubert Spięty-Dobaczewski, frontman, wokalista, autor tekstów, znakomitych, genialnych tekstów zespołu Laocze. Dzięki. Dziękuję. Wprowadzisz piosenkę ostatnią? Tak, no zespół Breakout z płyty Blues, gdybym był wichrem. Ewa Redel, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Thank you.